Ființiale. A fi sau a nu fi. Ce sunt spațiul și timpul, dar sensul existentului firii și nimbul? Care este destinul omului în marele univers? Există un singur univers, un prim început și un sfârșit desăvârșit al întregului tot? În care lumi se va fi scurs timpul însuși trecut? Există pururi mereu alt început? Un capăt a toate într-o eternitate? Până unde poate străbate ochiul vederii din profunzimi în această realitate? Am putea număra toate lucrurile din univers sau, în sens invers, în structura materiei, s-ar putea măsura cele mai mici entități posibile? Sunt clipele vieții unități de timp infinit divizibile? Ar putea exista în viața mea sau a ta un cel mai infim eveniment remanent ce s-ar putea în viitor întâmpla și noi să nu-l putem observa? Cât de natural cu putință ne vom apropia autocunoașterea prin știință într-o ființă neființă? Sunt și alte ființe raționale în orizontul numit univers? A, iarăși, același, mereu a fi sau a nu fi, a fi, a nu fi, până când respirările vieții se vor topi în epoca gri, a tăcerii eterne cu a lumilor noastre zădărnicii. Dar tu, iubita mea, sprin țară ca argintul viu, dacă n-ai fi cum te știu într-un târziu, m-ai iubi? În adevăr, iată doar câteva întrebări, esențiale problematicii ființei, în aparent generale sau non-definibile, cum și despre rosturile mele existențiale, ultrasensibile, întrebări în legătură cu care îmi amintesc exact ce am simțit când, aflat în preajma unor judecăți de valoare, profund incidente în relația robustă cu esențele pure universale, într-o ascendență a ideii de om, ca subiect-obiect, abia întrezărit pe traiectul coordonatelor spațio-temporale, fiecare lucru inert l-am catalogat cert, potrivit selecției naturale consubstanțiale, ca pe un număr abstract, fără semn de întrebare, dar mai târziu, fără să știu, din pură întâmplare, sub imperiul acelorași stări de spirit aparent banale, ca oglindiri vii factuale, latente, emoționale, raționale, mi-am dat seama că, urmărind lămuriri ființiale, în ordinea lor discursivă în desfășurare, eu nu voi găsi prea curând răspunsuri finale providențiale.